Kos kif telefraq fil-ħabib tagħna u l-fuq il-barmejt. U l-barmejt baħrin iridu mhux lilna. Kos sewwa qattajt, sewwa u li mar għall-kollu. Il-barmi madriġlini u lanqas madriġlinek kun ħdejha u jidħol baħri malajr waħdek terħilek u tmur mitħdejn il-baħri tanlieqa ħelwa ttieħ għalhuma jdier istajlu u tibda tifraħ bih jekk huwa ibusa waħda id-busu nobs l-uzzana għax taħħom dam li disloq ħazina daħxilana il-barmejt trid il-ċieċin u r-rotu għal taħsliena għal-but tal-pomru baħri maħanda lebda ħliena sabiex disloq l-ulfaga għalija xoħol ħabib sija jekk ikun stoker anke jekk ikun ċir għalhom my dear I love you min fuqma tisma biss u l-ilma b'daqxin sokkur ġo zaqqa tbekbek spiss tal-baħri issir arusa bil-bews u l-kliem sabiħ tobrom kow u libsa u par skarfin misbiħ toħorġu spiss għal-pikniks tiġri u tmaċtar minn fuqu huwa ferħan bl-iswit ħal hija fejn trid issuq jekk il-frejkata s-sieper ta' barsi tnewwaħ tnejn goodbye ħani tajdlu sabiex ma tħallaħx bxejn xejn jitlaq fakka daħka it-tosta titħaq biha u dik il-lejla mieħor taqbadlek minnu fih ta' dan issir arusa u tibda tgħidlu wkoll I love you darling kiss me u lilu tbus utħol minn fuqu tmaxtar sewwa it-tokis ballijiet il-biesi żraben ċrieket imsiedet kowtijiet malli il-frejkata s-sieper u jitlaq tal-miskin taqbad ieħor u b'sena titħarras tmiem baħrin il-barmi madriġ lilna għax tmaxtar drog biżbiss mill-baħri blux xalati rigali sbieħ ta' spiss.